Köszönöm a kedves hallgatókat, Szilágyi Márta vagyok, és itt van velem a stúdióban Simonyi Piroska. Az Ismeretlen múlt nyomában című sorozatunkat folytatjuk. Az elmúlt alkalommal azzal foglalkoztunk, hogy az európai írók felfedezik maguknak Indiát, és körülbelül Goethéig jutottunk el. A Goethénél is hát elhangzottak olyan dolgok, hogy hogyan ismerkedett meg Goethe az indiai irodalommal, különösen a Sakuntalá című színdarabbal. Aztán arról is beszéltünk, hogy mi volt neki a felfogása az indiai képzőművészetről, különösen az építőművészetről. Hát nem volt neki valami nagyon, nagyon magas elgondolásai erről a témáról. Aztán arról is beszéltünk, hogy a Sakuntalá formai megoldásai közül a prológus nevezett ötletet később kik és hogyan vették át, és egészen eljutottunk az Isten és a Bajadér című indiai legendáig, amelyből egyes részletek is elhangzottak. Most hát akkor innen folytatnánk Goethénél. Egy másik költemény főmotívuma az elcserélt fejek. A főhős nagy sietségében egy pári asszony fejét illeszti a brámana hölgy testére. Ő lett volna az első párja, fejével az égnek élve, szívében alantas vágyakkal. Goethe jellegzetesen keresztény hozzáállással megígérteti vele, majd imádkozik brámához a párják érdekében, és ettől minden szerencsétlen sorsú ember megérti, hogy Isten előtt mindenki egyenlő. Nos, én ezt megértem, de nem Goethe verséből, az elcserélt fejek téma viszont karriert csinált, és persze nem csak Thomas Mannnál bukkant fel, hanem különféle rémregényekben is. Goethe párja versét is lefordította Dóczi Lajos, de ez a vers még a Bajadérnál is hosszabb, ezért ezt most inkább ne olvassuk fel. Friedrich Rückert, aki a 18. század végén, 19. század elején élt, ez éppen olyan elismert orientalista, mint költő, egy nemes földbirtokos szolgálatában álló hivatalnok fiaként született Schweinfurtban. Fiatal korát Oberfrankeni otthonában töltötte, majd Würzburgban jogot hallgatott. A szabadságharcok idején merő lelkesedésből önkéntes szeretett volna lenni, de gyenge egészségi állapota miatt nem lehetett katona. Így aztán verseket kezdett írni, 1815-17 között Stuttgartban egy irodalmi folyóiratot szerkesztett. Aztán találkozott Bécsben Joseph von Hammer-Purgstall orientalista nyelvkutatóval, és ettől kezdve teljes érdeklődéssel fordult a keleti nyelvek és kultúrák, különösen az arab, perzsa és indiai középkor felé. Hamarosan a keleti nyelvek és irodalom professzora lett előbb az Erlangeni, majd a berlini egyeteme. És közben állandóan írta gyönyörű verseit, népközeli, közvetlenül érthető és képekben gazdag nyelven, amely még ma is nagy hatást tud kiváltani. Nagyon sok fordítást készített az ószövetségi proféktáktól és a kínai dalok könyvétől, a Sikingtől kezdve perzsa hősi énekekig és rúmi verseig. Általános ember szeretete vezette el a nagy szúfi költőhöz és bölcshöz. Úgy érezte, ha Rumi nyomdokaiban jár, őt is át fogja lelkesíteni ugyanaz a bensőséges Isten szeretet. Rumi szelleme és formavilága különösen közel állt hozzá, még jelmondatul is ezt választotta, a világköltészet a világ megbékélés. Keleti mondák és versek fordításaival 7 kötet telt meg, köztük a világirodalom, világköltészet ilyen gyöngyszemeivel. Gita Govinda, Savitri, Nala és Damayanti, Shakuntala, Amaru Shataka, részletek Kálidásza műveiből és a többi. Rückert nem csak fordított, de az eredetiekkel egyértékű műalkotásokat is létrehozott, még a szójátékokat is vissza tudta adni. Nagy tanító költeménye, a Brámana bölcsessége 6 kötetben jelent meg, de így is befejezetlen maradt. Most a következőkben Piroskával felolvassuk Rückertnek néhány versét, már csak azért is, mert ezek olyan kevéssé ismertek Magyarországon, hogy egy kicsit helyre kell állítani az egyensúlyt. Először is 2 részlet a Brámana bölcsességéből. Házat épít a természet, 5 kapuja az érzékek, itt születik meg a gyermek, az emberi lélek. Ebben a házban él, ahogy kedve tartja, ott hagyja végül, és a porba visszatérül. Ám a nagy építész már újjal készül, csak hogy a tétova vándort a földre visszacsalja. Bennem élsz te, én te veled egybeolvadok, te vagy az én lélegzetem, életem a sóhajod. Ragyogó fény vagy te nekem, én neked az árnyad, nem akarja a világ, hogy te utánad járjak. Fény vagy bennem, és elégedsz, csak a hamu, csak a por, így szóródik szét az árnyék, a világgal így dacol. Emészd el a mindenséget, ó Uram és Istenem, azt csak félig tesz boldoggá, mindenem te vagy nekem. Most egy gazál, a gazál egy perzsa vers forma. Az írnok te vagy, az írás is te vagy. A tinta és papír, a toll te vagy. A csillagok, mik égre írogatnak, a szív, mit szívbe ír, az is te vagy. Lehult levél, s a gyapjas birka is, a pásztor és a zsenge rét te vagy. Te vagy mi zaklat, és mi elcsitít, a méreg és a gyógyszer is te vagy. Az ár, apály, szélcsend, tenger és vihar, hajótörés, hajó, hajós te vagy. Mi érhet még, mi az, mi el nem ér? Mit ért a szív, mit szív nem ért? Te vagy. A jázmin bokor. Zölden aludt el este, jázmin bokor a fák alatt, és amikor hajnalórán fölkeltette őt a nap, hófehéren állt a megszokott helyem. Mi történt az éjszaka velem? Tavasszal, ha üt az óra, így jár a kertek összes álmodozója. Most egy néhány vers Dzselál ed-Din Rumi perzsa költő után. Jó, hogy a szenvedésnek véget vetnek, mégis ez élet a haláltól retteg. Csak a sötét kezet látja meg az élet, nem a fényes kelyhet, amit beletettek. Így riad vissza a szív, ha szeretni kérik, mint akit végpusztulással megfenyegettek. Mert ahol a szeretet felébred, zsarnokod az egót, elvesztetted. Hagyd, hogy az éjszaka őt kitörölje, és hajnalra minden gondod elvetetted. Tartsd meg tisztán a ruhád, 2 kezedet és a szád, kéz és szív a föld sarától, tartsa tisztán meg magát. Földi dactól, tiszta szívvel, ajkadat se érje vád. Tarts tisztán a küszöbödet, meg a házadnak falát. Hogy akár egy égi vendég fogyaszthassa lakomád, tiszta étel, tiszta serleg, kívánjon jó éjszakát. Óvd a külső tisztaságot, mint a belső zálogát. Mindig tarts tisztán a szád, 2 kezedet és ruhád. Kérdezem, hogy merre járhat, hol van ő? Benne hordozom magamban, hol van ő? Gondolatok égben nyúló fája, sosem növök fel hozzájuk, hol van ő? Utamon az őrjáratot kérdezem, ő, aki a liget szépe, hol van ő? Kérdezem a szőlős hegyek csőszeit, ő, aki a napok szépe, hol van ő? Kóborlok az erdőségben, réteken, azt hiszem, hogy szarvas tűzök, hol van ő? Kérdezem az égi holdat és napot, lakomáznak a csillagok, hol van ő? Azt tudom csak, hogy valahol messze jár, másokkal van, fáj a szívem, hol van ő? Jalaleddin, ha te egyszer rátalálsz, őt keresem én is. Mondd meg, hol van ő. Jöjj és szolgáld a szerelmet, szolgaság, szolgaság az és határ. Ne szolgáld a nagyvilágot, állj közénk te, még ma vár. A szerelem szolgálóvá tesz, fel is szabadít akár. Én kibújtam a világból, mint tojásból a madár. Szabadítsd meg most a héjtól, mely még széttörésre vár. Háladalt zeng zöld mezőkön, fürj, ha felragyog a nyár. Folytatjuk Rückert verseit a Beletörődés című költeménnyel. Az élet útja furcsa hegy. Megindulsz rajta, s egyre nő. A napkorong is távolodni látszik, bár a fénye égető. Te fölfelé sietsz, az ég világa vonz, a tiszta tér. De nem vagy túl a hóhatáron, a csonthalom ilyen fehér. Te fölfelé törsz, azt hiszed, emelnek majd a szép szavak. Pihenj meg, mint a többiek, az eltaszított föld alatt. Őszi lehelet. Szívem, te vén szív, mégse bölcs, reményed napról napra hajt. Mit nem hordozott a kérkedő tavasz, az ősz neked megadja majd. Sövény körül a játszi szél kitart, hogy hízelegve óvja, kibontja még a rózsaszirmokat, hogy este mindet szétszórja. Sövény körül a játszi szél, amíg csak ott van egy levél, csak egy lehellet, ennyi csak, mit szív szeret, s a versben elbeszél. Következő egy kis cím nélküli vers. Ah, szerelem, fájtlad lebben, s felsóhajt a gondolat, bár örökre itt láthatnám gyönyörű szép arcodat. Ám ha többet kérek tőled, mint amennyi most kijár, megint lehullik a fátyol, és a sorsom oly sivár. Válaszolt, örökre tiszta fénysugárban élek én, rajtad múlik ó te balba, boldogság és jó remény. Kelet rózsái közül. Eredj levél, te mint a rózsa illata, egy rózsa arcú lány találja meg. Levél, te mint szirógató tavasz, egy édes, fényes szempár lássa meg. Szívembe még a fájdalom viharzik, egy pille csak az ujjadon megül. Örömtelenre rám, ha egyszer gondolsz, az éjszakám egére fény derül. Győzelem. Az élet győz, az ort halál alul marad. Csak fellegárny és ellebeg, ha kél a nap. Miként a fény, ha áttör égi hűsködön, a bánat éjből csillan úgy a szent öröm. Dicsérlek téged mindig, ó Uram, te nagy. A létkörökben egy középpont csak te vagy. A téridő nem közre fog, de benned él. Te minden élőt éltető, te tiszta cél. A büszke szív megismert téged, s nem csak ő. Te róla tudhat állat és növény, a kő. Dicsér az élő és a távozó dicsér. A föld te benned ébred, benned véget ér. Te indítasz, s pihenni elmegyek eléd. Te ringatsz, mint a tenger, és te vagy a rév. Nem fájlalom, ha pillanat csak az, mit adsz. Öröm, hogy voltam, s te örökre megmaradsz. Fölöttem a csillagsereg. Fölöttem a csillagsereg, vígan megy tova. Ágyam körül sorakozzon fényes, fényed összes bajnoka. És ha, mint Jákob, a sziklakövön nyugodnék, állítsd még a lajtorját is, jó Uram, oda. Itt nem tudom megállni, hogy ezt a verset egy kis csavarral is lene fordítsam, ami most ebben az esetben így hangzik. Fölöttem a csillagsereg derülten halad, vegye körül a fekhelyem a sok-sok fény alak, és ha kemény kövön kéne nyugodjon, ó Uram, hozzon egy párnát, Lejter Jakab. India inspirációja eljutott Amerikába is, ahol először Ralph Waldo Emerson 1803-1882 író és filozófus találta meg a szellemi otthonát Indiában. Kicsit panteista volt, úgy gondolta, Istenhez az élőlényeken, de főleg a természeten keresztül lehet eljutni. A természet és az ember is ugyanannak a lelki valóságnak a része, amelyet ő felső léleknek vagy Istennek nevezett. Mivel az egyén és az őt körülvevő természet ugyanaz, az ember úgy találhatja meg a legkönnyebben Istent, ha teljesen nyitottan felveszi magába a szabad mezők, a fák és a tavak áldásos hatását. Naplójában és esszéiben mindig ezt a témát járta körül. Ismerd meg magad, és ez nála ugyanaz, mintha azt mondaná, tanulmányozd a természetet. Emerson nagyon népszerű lett Európában, verseket is írt, például ilyeneket. A Brahman a címe a versnek. Ha a gyilkos azt hiszi, hogy ölt, vagy a halott azt hiszi, hogy ölnek, finom útjaim nem ismerik. Elmennek, és újra visszajönnek. Nekem mindig közel van a távol, ágy vagy napfény borítja a házat. Látom a messzire tüntet, s mindegy nekem hírnév vagy gyalázat. Rosszul számít, aki kihagy engem. Lezuhan, ha becsukom a szárnyam. Kételj és a kétkedés vagyok, himnusz, amit énekel a brámon. Hozzám vágynak epedre a dévák, szólongat a hét bölcs, ó, jelenj meg! Ám te, szelítség példaképe, engem szolgálj, ne kutasd a mennyet. Hisz a vers megmutatja, hogy Emerson ismerte a Bhagavad Gita-t. Számos olvasója megjegyezte, hogy nem érti, miről van szó. Emerson azt üzente nekik, mondjanak Jehovát Brahman helyett, és minden mindjárt világos lesz. Hamátreja című költeményét állítólag a Vishnu Purana hatására írta. Henry David Thoreau 1817-től 1862-ig élt, előbb Emerson kertésze, majd tanítványa és barátja, szintén úgy hitte, hogy a természet a belső lelki valóság tükörképe. Keresett magának egy nyugodt helyet, Walden Pond, ahol megkísérelt nagyon egyszerűen élni és magas szinten gondolkodni. Úgy gondolt erre a kísérletre, hogy egyszerre fogja kutatni a távoli Indiát és a saját lelke mélységeit. Csak 2 évig bírta a magányt és az időjárás viszontagságait, de a kísérletről írt könyve bestseller lett, mindenki elolvasta, és legalább felébredt benne a vágyakozás, hogy jó lenne megismerni a magasabb valóságot, közelebb kerülni a transzcendenciához. A könyvben egymást érik az idézetek indiai szentírásokból, Harivamsa, Védá, középkori Vaisnava költők. Azt mondják, hogy sok ember élete megváltozott, miután elolvasták a Waldent. Csak éppen a szerző maradt ugyanaz. Mindenre nyitott, örökkereső, aki azonnal visszariadt, amint megpillantott valamit az igazságból. Részlet következik a Waldenből. Minden reggelen vidám felszólítás volt, hogy éppen olyan egyszerűen mondhatni, ártatlanul éljek, mint maga a természet. Éppen olyan őszintén tisztelem a hajnalt, mint a görögök. Korán keltem, és megfürödtem a tóban. Ez szinte vallásos szertartás volt, és a legjobb dolgok egyike, amiket valaha is csináltam. Azt mondják, hogy egy kínai császár fürdőkádjára ezeket a szavakat írták. Újítsd meg magadat minden nap, újra meg újra és örökké. Ezt nagyon meg tudom érteni. A reggel visszahozza a hőskort, van benne valami kozmikus, ami a világ örök erejét és termékenységét hirdeti. Reggel a nap legemlékezetesebb órája, az igazi felébredés. Ekkor van bennünk a legkevesebb visszahúzó erő, és legalább egy órára valami felébred bennünk, ami a nap többi részében és egész éjszaka alszik. Keveset várhatunk el attól a naptól, ha ugyan napnak lehet nevezni az olyat, amire nem a saját őrző szellemünk ébreszt, hanem valami gépzaj. Minden emlékezetes dolog reggel, a hajnali atmoszférában történik. A védák azt mondják, az intelligencia csak kora reggel van ébren. 18. század végétől a zeneszerzők és a librettisták is felfedezték maguknak Indiát, mint romantikus helyet, ahol körülbelül minden megtörténhet. Wenzel Müller a Brahminok nap ünnepe című operáját 1790-ben mutatták be a Bécs melletti Badenben. Friedrich von Flotow Indráját 1852-ben Bécsben, Félicien César Dávid operája, Lallaru, Thomas More 1817-ben írt keleti románca alapján készült, arab perzsa indiai motívumokkal. A szintén francia Jules Massenet is Indrával foglalkozik, a Lahore királyában, 1877 Párizs. Kicsit délibábos fogalmai lehettek Indiáról, mert a Lahori állítólag királyt Alimnak nevezi, a király Indrához imádkozik, főpapját azonban Timurnak hívják. Az intrigus miniszter neve Szindia. Az opera történelmi háttere, hogy a mohamedán seregek el akarják foglalni a várost, ezért a nép Indrához imádkozik segítségért. Mindez azonban lényegtelen amellett, hogy Szítá, Indra papnője, a királyt szereti, az ármányos miniszter pedig meg akarja szerezni őt is, a város feletti uralmat is. Csak az utóbbi sikerül, és a király Szítá karjai között hal meg. A következő színben a paradicsomot látjuk, Alim megjelenik Indra előtt, és könyörög, engedje vissza Szítához. Indra visszaengedi, de van két feltétele. Az egyik, hogy ezentúl nem király lesz, hanem közember. A másik, hogy a sorsa elválasztatlanul összekapcsolódik Szítájéval, csak addig élhet, ameddig Szítá. A leány közben a palotában gyászolja szerelmesét, és megesküszik, hogy nem lesz a miniszter felesége. Alim is ott van, és az emberek nem értik, ki lehet ez az idegen, aki annyira hasonlít a régi királyukra. A miniszter meg akarja öletni a gyanús szemét, de Timur felismeri Indra akaratát, és elviszi a királyt a templomba. Ide menekült Szítá is, akit a miniszter és a katonák üldöznek. Szorult helyzetében öngyilkos lesz, ekkor Alimnak ismét meg kell halnia. Mindketten a paradicsomba mennek, a miniszter pedig nem tehet mást, megbánja a bűneit. A libretto olyan, amilyen általában az opera libretto lenni szokott, sajnos a zene sem bizonyult időtállónak. Nagyobb szerencséje volt Leo Dölibnek, akinek lakmélya egy brit katonatiszt és egy brámana leány szerelmét mondja el. A lakmét néha ma is játsszák, különösen népszerűek a csengettyű ária és a virág kettős. Richard Strauss 1864-1949 is talált egy érdekes történetet, amit holland népi mondának hit és meglehetősen tiszteletlenül dolgozta fel a Tűzinség című egyfelvonásos operájában. A holland népmonda eredetie azonban már benne van a Mahábharátában, azzal a különbséggel, hogy ott nem egy varázsló hírében álló idegen akarja megszerezni a polgármester lányát, hanem maga a tűzfélistene Ágni szeret bele Néla király leányába. Strauss erről nem tudott, így aztán minden lelkiismeret furdalás nélkül megírta ezt a gyilkos szatírát. Persze nem az operák között kell keresgélnünk, ha meg akarjuk tudni, milyen volt az élet a 19.-20. századi Indiában. Az angol Kipling született 1865, meghalt 1936-ban, Indiában született. Angliában tanult, de később többször is visszatért Indiába. Nagyon szerette ezt az országot, és sokkal jobban megértette, mint általában az angolok. Verseinek és regényeinek fő témája a keleti és nyugati temperamentum és kultúra ütközése. A korabeli kritikusok sokat támadták, mert szerintük a nyugat fölényét kellett volna hirdetnie. Van egy nagyon híres verse, a Kelet és Nyugat balladája, amelyben két egyenlő erejű férfi kerül szembe egymással, egy angol és egy afgán. A versnek általában csak az első két sorát szokták idézni. Kelet az kelet, nyugat az nyugat, és a kettő nem találkozik. Még nem üt a végső óra, s az ítélet ki nem mondatik. A rezignált kétségbeesés ismétli ezeket a sorokat, amelyekből azt olvassa ki, hogy a nyugati ember hiába is próbálkozik, sohasem fogja megérteni a kelet, például India mentalitását. A vers azonban folytatódik. De nincs kelet és nincs nyugat, se határ, se származás, se faj, amikor egy erős férfi szemben áll egy másik férfival. Ebben a konfliktusban az afgán semmivel nem marad el az angol katonatiszt mögött. Van Kiplingnek egy legalább ennyire híres regénye, a Kim, ebben a szerző egyáltalán nem titkolja a kelet iránti szimpátiáját. Mindent beleírt ebbe a regénybe, amit olyan jól ismert és szeretett Indiába, és egyáltalán nem csak a színes külsőségeket. Kim egy ír tiszt elárult fia, aki Lahorban él, több időt tölt az utcán, mint közömbös nevelőanyja házában, sokkal inkább ázsiai, mint európai, és még hindusztáni nyelven is jobban ért, mint angolul. A történet elején 13 éves, és amint az utcán csavarok, megismerkedik egy tibeti lámával, aki valahogyan Lahorba tévedt, és egy szent folyót keres, amely megtisztít minden bűntől. Kim először kalandvágyból csatlakozik a lámához, de később egyre jobban megkedveli, és megígéri neki, hogy segít a keresésben. Van azonban az életében egy másik titokzatos személy is, Mahbub Ali, aki látszólag lókereskedő, valóságban azonban az angolok kémje. Kim homályosan sejti, hogy Mahbub Ali mivel foglalkozik, és neki is megígéri, hogy elvisz egy titkos üzenetet. A lámával indul útnak, de közben a megbízatását is teljesíti, sőt kihallgat egy beszélgetést, amelyből kiderül, hogy a helyi rádzsák lázadást terveznek az angolok ellen. Kimet nagyon izgatja a kémkedés érdekes és veszélyes világa is, de egyenlőre csak a lámával utazgat. Csatlakozott hozzájuk egy gazdag kulu öregasszony is, aki ugyan halálra untatja őket a locsogásával, de ugyanakkor finanszírozza az utazásukat. Egy este Kim meglátja egy ír ezred zászlaját vörös bikát zöld mezőben, és eszébe jut az a jóslat, hogy akkor kell fel a szerencse csillaga, amikor meglátja ezt a jelet. Amikor kiderül, hogy ki volt az apja, úgy érzik, nem hagyhatják magára egy bajtársuk fiát. Elválasztják a lámától, és iskolába küldik. Kim azonban nagyon boldogtalan ebben az iskolában, és az első adandó alkalommal elszökik Mahbub Alival. Sajnos Mahbub Ali is úgy találja, hogy a jó eszű Kimnek tanulnia kellene, és egy katonai iskolába küldi. Kim elvégzi az iskolát, közben sikerül újból találkozni a lámával, és benne van Mahbub Ali titkos ügyeiben is, amelyeket Kipling látható élvezettel részletez. Most, hogy az iskolának vége, Kim ismét indiainak öltözik, visszatér a lámához, és tovább keresik a misztikus folyót. Még a fecsegő öregasszonnyal is találkoznak, aki megint segít, hogy meggyógyuljanak a sok vándorlás, nélkülözés és a rossz éghajlat miatt összeszedett betegségeikből. A láma az egész idő alatt nem vette észre, hogy Kim közben kettős játékot játszik. Végül a gazdag öregasszony birtokán meg is találja a misztikus folyót, amely megszabadít minden bűntől. Kim a maga idejében nagyon sikeres regény volt, és mint említettem, nem is találtak benne más hibát, mint hogy egyes indiai szereplők sokkal okosabbak, mint a fehér száhibok, India gyarmatosító urai. Edward Morgan Forster 1879-ben született, és 1966-ig élt. Szintén a kelet-nyugat konfliktust vizsgálja a regényében, az Út Indiában című regényről van szó. Ő szintén eltöltött néhány évet Indiában, de valószínűleg sokkal rosszabb tapasztalatokat szerzett, mint Kipling, mert a regénye nem igazán kínál megoldást. A regény főszereplője Dr. Aziz, mohamedán sebész, egy Chandrapuri kórházban. Társaságban megismerkedik az Adela Quested nevű angol nővel, aki azt állítja, hogy az igazi Indiát szeretné megismerni. Egyszer-kétszer találkoznak ebben a társaságban, de itt mindig feszült a légkör, mert az angolok lenézik az indiaiakat, akik szintén örülnek, ha elkerülhetik őket. Általában senki sem nézi jó szemmel az angolok és az indiaiak közötti társadalmi érintkezést. Aziz, Adela meg mások mégis elmennek, hogy megnézzék a vízhangjukról híres Marabar-barlangokat, az egyetlen érdekes látnivaló Chandrapur közelében. Nagyon meleg nap van, és egyszer csak Adela minden ok nélkül hisztérikus rohamot kap, azt állítja, hogy Aziz meg akarta őt erőszakolni az egyik barlangban. Hisznek neki, és Aziz börtönbe kerül. A tárgyalás a nyílt ellenségeskedés légkörében kezdődik. Egy angol nő, aki szintén részt vett a kiránduláson, Aziz mellé áll, de gyorsan hazaküldik. Még az angol klubbal is kizárják, aki egyetért vele. Mire Adela vallomás tételére kerülne sor, váratlan dolog történik. Adela összeomlik, nem tudja, hogy Aziz valóban megtámadta-e, vagy csak képzelődött. A tárgyalást nem lehet folytatni. Aziz kiszabadul, és a legszívesebben beperelni Adelát kártérítésért, de egy angol barátja lebeszéli erről. Ami azután következik, az a félreértések sorozata, mintha a végzet sem akarná, hogy az emberek közelebb kerüljenek egymáshoz. Aziz otthagyta Chandrapurt, és egy független hindu államban a Rádzsa udvari orvosa lett. Azt hallja, hogy ez a régi angol barátja feleségül akarja venni Adelát. Az kifejezetten árulásnak érzés nagyon hidegen viselkedik a barátjával, még azután is, hogy megtudja, hogy ez a hír egyáltalán nem igaz. A helyzetüket nehezíti, hogy most egy hindu államban találkoztak, ahol mindketten idegenek. Aziz, mint Mohamedán, a barátja, mint angol. Úgy gondolják, az lesz a legjobb, ha nem is találkoznak többé. A regény a barlangokról nem csak úgy beszél, mint kirándulási célpontról. Az ottani vízhang nagyon különleges. Bármit mondjanak is az emberek, a vízhang mindig üres nevetéssel válaszol. Forster a maga módján így fejezi ki azt a véleményét, hogy az emberek általában képtelenek egymással kommunikálni, és hogy a közöttük emelt falakat nem lehet lebontani. Sokkal szerencsésebb volt a dán, a Karl Adolf Gellerup, kicsit talán romantikus alkat, de ő legalább belülről akarta megérteni Indiát. 1917-ben kapott Nobel-díja, nem sok lelkesedést keltett szülő hazájában, ahol őt már régen német írónak tekintették. A Zarándok Kámanita, a beteljesedett felesége, a buddhizmus, a világ vándorai inkább a hinduizmus világába kalauzolnak vissza bennünket. Legjobb és leghíresebb regénye, a Zarándok Kámanita több a Buddha életéből vett esemény dolgoz fel. Kámanita és Vasiti szeretik egymást, de a sors elszakítja őket. Mindketten találkoznak Buddhával. Kámanita nem ismeri fel benne a nagy tanítót, a leány azonban a tanítványa lesz. Soha nem felejtik el egymást, de már csak a haláluk után találkoznak, a Szukhávatinak nevezett nyugati paradicsomban. Az ide érkező lelkek egy-egy lótuszvirágból születnek, és hosszú-hosszú időn át a legnagyobb boldogságban élnek. Itt virágzik a koralfa, melynek édes illata visszaadja az emlékezést. Kámanita és Vasiti felismerik egymást, elmesélik, mi történt velük, visszamennek előző születéseikbe, és boldogan élnek, mert csak itt a földön számítanak halottnak. A lélek örökké él, de legalábbis addig, amíg el nem következik a nagy világciklus vége, a pralaja. Vasiti már korábban is megértette a Buddha tanítását, de most a világpusztulás nagy kataklizmájában Kámanita is megvilágosul. Többé nem kell vándorolniuk, hanem fényük kicsiny szikrává halványul, és végül teljesen kilobban. Talán nem szerencsés, hogy Gellerup után mindjárt Thea von Harbut említem, egy német írónőt, de az ő regénye legalább ilyen sikeres volt. Igaz, hogy nem könyv alakban, hanem kétrészes néma filmként, a film Vásznon. 1921-ben játszották először Németországban, Hindu síremlék címen, aztán még sokszor. Néha az alcímek, a jogi küldetése, az esnapuri tigris és India titkai címen. Szerelem, féltékenység, tigrisek és halál a lehető legromantikusabb környezetben, a csodálatos Indiában. Az esnapuri maharádzsa azzal akarja megbüntetni a hűtlen feleségét, hogy elevenen befalazza a szeretőjével együtt. A felügyelettel megbízott európai mérnök megtagadja a munkát. Erre a maharádzsa megpróbálja elcsábítani a mérnök feleségét. A langrendező a regény végét happy endre változtatta, a hűtlen feleség összejön az építéssel, a maharádzsa pedig lemond a világról és visszavonul az erdőségbe. A környezet varázsa még ma is hódít, például Hermann Hesse Siddhártájában. Ő ezt a könyvet 1950-ben írta, és olyan nagy hatást gyakorolt, hogy csak Indiában 12 különböző nyelvre fordították le. Hogy miért lett olyan híres ez a könyv? Talán azért, mert csupa olyan dolgot javasol, amihez a világias ember nagyon ragaszkodik. Helyes, ha kipróbáljuk a világi életet és megmártózunk minden szennyében, ez szükséges a fejlődéshez. Helyes, ha egyedül akarjuk járni a fejlődés útját, és nem kérünk segítséget olyan valakitől, aki ezt az utat már megtette. Helyes, ha úgy dobjuk el a hazugról hozott értékeket, hogy semmit sem kapunk helyette. Az indiai környezet ellenére Siddhartha a nyugati ember tragédiája. Keresi az utat, de egyetlen szellemi vezetőben sem bízik meg, így aztán csak értéktelen üvegcserepeket talál a gyémántok helyett. Hasonló problémája van Arthur Köstlernek, a budapesti születési osztrák írónak, aki 1958-59-ben azért utazott el Indiába és Japánba, hogy megvizsgálja, milyen lelki segítséget adhat a kelet a nyugatnak. Körülnézett az ezotéria piacán, aztán a Lótusz és a Robot című könyvében csalódottan elpanaszolta, hogy nem találta meg azt, amit keresett. Egész életében voltak finom fizikai tapasztalatai, de még azokban sem hitt. Ő is megmaradt egész életében keresőnek. Fritz Mautner a német úgynevezett újbuddhista csoport tagja volt Karl Eugen Neumannal és dr. Paul Dahlkéval együtt. Könyve Gautama Buddha utolsó halála 1913-ban jelent meg. Buddha életének utolsó eseményeit meséli el a páli kánon stílusában, de különben elég szabadon. Manfred Kieber lett német író, számos verset írt, színdarabot, mesét, valamint egy regényt, a kis Veronika három mécsesét, ez a reinkarnáció témájával foglalkozik. Romain Rolland a 20-as években kezdte érdekelni India, megírta Ganti Rámakrisna és Vivekananda életrajzát, meg egy háromkötetes esszét az élő India misztikumáról és a cselekvésről. Ezt követte a belső utazás 1942-ben. India elbűvölte, de csak úgy, mint a múzeum, ahol a kiállítási tárgyakat meg sem szabad érinteni. Maurice Magre eredetileg mindenféle misztikus dolog iránt érdeklődött, például alkímia, bölcsekkövet, teozófia, stb. Többször is elutazott Indiába, utoljára Pondicherrybe, hogy megismerje Sri Aurobindo tanításait. India varázslata című könyvébe a puránákból válogatott történeteket, később mégis a buddhizmust választotta. Az ugyancsak francia Paul Morin két regénye játszódik Indiában, India levegője és India útjai. Sikerregénye az élő Buddha színhelye, egy fiktív keleti ország, amelynek trónörököse szintén elhagyja a palotát, mert meg kell keresni az isteni világosságot, amely a végső megsemmisülésbe vezet, el kell szakítani minden köteléket. Párizs, London és Amerika között utazgat, néha megpróbál kunyhóban vagy barlangban élni, de igazából csak a szerelmi csalódást ismeri meg. Végül egy kínai órásmestert választ a gurujának, aki mindig derűs, de a remélt megvilágosulás helyett csak odáig jut el, hogy feladja az ellenállást az élettel szemben. A német Hans Heinz Evers irodalmi igényekkel írta meg útleírását India és én címen. Sajnos őt főleg a bajadérok, kígyóbűvölők, fakírok és a mesés kincsek érdekelték. Azt mondja, a védikus vallás alapgondolatában a világ összes vallása között a legszebb és legmagasztosabb. Csak egy szépség hibája van, egyáltalán nem létezik és nem is létezett soha, csak egy maréknyi filozófus és költő fejében. Ezek után nem meglepő, ha szerinte Benares őrült város, ahol kizárólag őrültek élnek, a Taj Mahal azért olyan szép, mert egy francia építette, Buddha legendája csak utánozza az Odüsszeát és hasonlók. A 20. század elején alkotott Bain is. Bakta Jervin olyan csodálatosan fordította könyveit magyarra, hogy évtizedek óta tartja magát a nézet, ezeket a történeteket Baktai igazából maga írta. Bain a történelem és közgazdaságtan professzora volt a Deccan Egyetemen, Pugnában, és egyszer a kezébe került egy régi szanszkrit nyelvű kézirat 13 részben. Lehet, hogy van valami misztifikálás a dologban, tény, hogy a testet öltött hó, a hajnal leánya, holtsarló, a hibák bányája, isteni hamvak, az éjbe merült nap, a nagyisten hajában, szürkület, buborékok az élet tengerén, és az égszínkék ital, a világháború utáni évek nagy könyvsikere lett Magyarországon. A Bain által adott címek, Digit of the Moon, The Glory of the Sunset, Political Aliens, stb. Egy kicsit mások, mint amiket megszoktunk Baktainál. Nagyon sok olyan regény jelent meg, amelynek témája a lélekvándorlás. Most egy kevésbé ismert könyvet szeretnék megemlíteni, Villigisztől a Karma őrei. A történet a 12. században kezdődik Barbarossa Frigyes koronázásával, és Rómában ér véget, ahol a főszereplő lovakból később egy cigányfiú lett. Sajnos a lélekemelőnek szánt regényben egymást érik a rejtélyes események, többszörösen elvesztett és megtalált kincsek, átkok és látomások. Sokkal érdekesebb Virginia Woolf fantasztikus regénye az Orlandó, melynek főhőse Első Erzsébet korától a 20-as évekig járja földi útját, hol férfi, hol női alakban. Nemrég jelent meg Magyarországon egy, ha lehet még érdekesebb könyv, Jongden Láma tollából, a címe Mipam. Jongden Lámát mindenki ismeri, aki már hallott Alexandra David Neal-ről, a tibeti kutatóról. A lámát, fogadott fiát magával hozta Franciaországba, és feltétlenül a könyv megírásában is aktívan segített. Mipam egy dél-tibeti fiú története, akit kezdetben egy híres buddhista apát reinkarnációjának vélnek, de aztán hivatalosan mégsem ismernek el. Mipam a hétköznapok világából kiszakadva, a magas méltóságot el nem érve kalandos utazásra indul. Megfordul kínai hercegek udvarában és fekete mágusok között, néha a szerelmet, néha pedig a megvilágosulást keresi. De talán nem is a cselekmény a lényeg, hanem az, hogy az elzárt országot tibeti szemszögből ismerhetjük meg. A témánk olyan, hogy valószínűleg sohasem fejezhetjük be, hiszen bármikor előkerülhet egy könyvtárból, vagy egy antikvárium polcairól egy régóta ott porosodó könyv, bármikor megjelenhet egy új. Ezért itt most megállunk, és a következő egy-két alkalommal azt fogjuk megvizsgálni, hogy a magyar irodalomra milyen hatással volt India. Viszontlátásra, viszont hallásra 2 hét múlva.